أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں, وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سامعین اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور تمام انبیاء بھی اور رسول بھی سچے ہوا کرتے ہیں. ان تکذیب کرنے والوں نے یہ بھی غور نہ کیا کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت کوئی جنون نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حق کی طرف بلاتے ہیں. جس شخص کو عقل سلیم ہے اور اس سے کام لینا چاہتا ہے وہ اس کو صاف صاف تنبیہ کرنے والے ہیں, اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تبلیغ کے لیے ایک ایک اور دو دو مل کر کھڑے ہو جاؤ, پھر اس بات پر تو کچھ غور کرو کہ تمہاری رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عذاب شدید سے ڈرانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے خلوص اختیار کرو, تعصب و عناد کو چھوڑ دو. اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقت تم پر کھل جائے گی کہ یہ رسول سچے ہیں اور خیر خواہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے, قریش کو جمع کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر بلانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور حادثات متوقعہ سے انہیں ڈرایا, تو بعض بے وقوف کہنے لگے کہ یہ تو کچھ دیوانے سے معلوم ہوتے ہیں. صبح تک یہ کفار و مشرکین یہی بکواس کرتے رہے جس پر یہ آیت اتری. موت کا علم نہیں, حق کو قبول کر لینا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں کیسا غلبہ حاصل ہے آسمان اور زمین پر اور ان میں جو کچھ ہے ان سب پر. انہیں چاہیے تھا کہ اس پر تدبر و تفکر کرتے اور عبرت لیتے اور اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ سب اللہ کا ہے جس کا کوئی نظیر اور شبیہ نہیں. وہی اس بات کے اکیلے مستحق ہیں کہ عبادت اور خلوص صرف انہی کے لیے برتیں, اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں, ان کی اطاعت کی طرف جھک جائیں, بتوں کو اپنے بزرگان دین کی اندھی تقلید کو اور اولیاء اللہ انبیاء رسول کی عبادت کو نکال پھینکیں, اور اس بات سے ڈریں کہ موت قریب ہے, اگر کفر ہی پر مر جائیں تو عذاب علیم کے مستحق ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد پھر اور کون سی تخویف اور ترہیب چاہیے, کہ جو دھمکی آئی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اگر وہ اس وحی و قرآن کی تصدیق نہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے تو پھر کس بات کی تصدیق کریں گے؟